Atenció, que pot marcar el València. És Rodrigo! Del València, Rodrigo! La cola per baix de les cames del porter. El València es torna a posar en el partit. Estem en el 75. València 1, Betis 2.